Yo. Zet. Oh. Waarom hoor ik dan niks als ik de telefoon aanzet? Volgens mij is Michel omgevallen. Starten. Nou, gezellig. Hoe gaat het met je? Ik ga nu opnieuw starten. Kun je nou nog een keer naar Potterpoel luisteren? Ja, nu hoor ik. Oh shit, wat gebeurt er nou? Ja, gaat goed. Ja. Oh nee. Ja, gaat goed. Ja, ik doe. Gaat fantastisch. Ja, ik doe. Gaat fantastisch. Ja, mooi. Dit is radio, ja. Man. Ja. Ja, dit is mooi, dit is radio, man. Was ik weggekwijnd in DFM. Nu toe was ik weggekwijnd in DFM. Ja, doordat smiddags altijd... Doordat smiddags altijd die Eurindie bullshit op Vlucht ik altijd naar DFM. Vlucht ik altijd naar DFM. Dat is altijd goed. Eerste, tweede, je vlucht. Als je moet vluchten, vlucht dan naar DFM. Ik ga de echo nu wel uitzetten, denk ik. Maar we zijn nu op Radio Patten. Ik ga de echo nu wel uitzetten, denk ik. Of nog niet. Maar we zijn op Radio Patten. Hallo. Zijn we nog op Radio Patten? Ja. Zijn we nog op Radio Patapoe? Nee, ja. Blijf nou lekker op Radio Patapoe. Godverdomme. Nee, blijf nou lekker op Radio Patapoe. Godverdomme. Ja, ik probeer eruit te komen. Unload, unload. Nee. De stilte op de radio. De stilte. Ik zit in de loop. Maar ja, toen dachten we, dachten we dus van, we gaan lekker PSJM doen, hè, want het is donderdagavond 8 uur. PSJM doen, hè, want het is donderdagavond 8 uur. Serieus. Tijd voor Patapoe, serieus. Ik zou nu, als ik die tune had, zou ik hem kunnen inzetten. Ik kan dat gewoon afspelen. Weet jij hoe dat heet? Ik kan dat gewoon afspelen. Hoe heet dat nummer? Het is van een film, toch? Hoe heet dat nummer? Yo! Het is van een film, toch? Yo! Nou. Alleen, zo lijkt het. Laat me niet alleen. Je bent er wel. Laat me niet alleen. Je begint opnieuw, dus ik wacht tot jij opnieuw begint. Nee, als ik nou weet wat de titel van die film is. Ben ik zachtjes? Maar iedereen zit klaar. Behalve Bart, die zit in het vliegtuig, die zit vast. Wanneer Is het? Wacht een bos. Ik weet het niet, jongen. Misschien kwam Michel nu hier naartoe. Ja, ik zie het aan. Ja, ik ben niet van de technische dienst. Zijn we nu al bij de agenda? Ik zie het aan. Jeetje, dat gaat wel heel snel. Zijn we nu al bij de agenda, joh? Jeetje, dat gaat wel heel snel vandaag. En nu is er al de agenda morgen. En nu is er al de agenda morgen. Ja, moeten we die cliffhanger maar met z'n tweeën doen, Ja, moeten we die cliffhanger maar met z'n tweeën doen, Ja, ik ga morgen iets doen. Want ik ga morgen iets doen. Heel erg samen met wat ik vandaag... Want ik ging ik had een groene muur gemaakt. Ik had een groene muur gemaakt op mijn balkon. Soorten. Die bestond uit drie soorten. En nog wat andere random. Voornamelijk. Maar dat waren tomaten. Random. Bonen. Maar dat waren tomaten. En de... Bonen. Ja, New Kid on the Block. En de New Kid on the Block. En de olijfkomkommer. Een puber. Die is gaan groeien. Oh. Dat hou je niet voor mogelijk. Dus die... Oh, piep. Oh. Ja. Oh. Nou. Ja. Heeft Jo me helemaal alleen gelaten. Maar ja, ik wil toch alleen maar dit verhaaltje even kwijt. Want ja. Lieve luisteraar, ik kan dit niet. Bel nou. Ik heb een iemand... Jo. Bel nou. Ik kan niet tegen ongedefinieerd praten. Nou, dat helpt niet. Lieve luisteraar, dan maar zo. Ik wil heel graag gestoord worden. Op telefoonnummer. Ik ben hem alweer kwijt. 06-425-3-3-0-6-425-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 en de... Olijfkomkommers, ja. Dat is een hele gekke naam. Maar dat zijn komkommers. Ja, dat is een hele gekke naam. Maar dat zijn komkommertjes. Hele lieve kleine komkommertjes. En die kun je gewoon opeten. Dan kun je gewoon stoppen. Van de planten afpakken. En die smaken naar komkommer, maar het zijn niet echt komkommers. En die smaken naar komkommer, maar het zijn niet echt komkommers. Nou, ik vind het echt vervelend. Ik wil tegen iemand kunnen praten. Met iemand kunnen praten. Nou, dus die groeide met z'n drie. Een hele mooie groene muur. En toen ben ik vandaag... Op mijn balkon. En dat werd een hele mooie groene muur. En toen ben ik vandaag... Moest gaan neerhalen. Want het begon in verval te raken. In de herfst. Zoals te doen gebruikelijk in de herfst. Dus toen, Ik ben de hele dag bezig geweest om die olijfkomkommer te ontwarren uit de mes die er was, in de muur. En de tomaat. Ook de boon. En niet zomaar een tomaat, het was de Pablo Picasso. Kijk. Verdorie. Of gebeurde er wel iets? Dus dat had ik vandaag gedaan. Anyway. Dus dat had ik vandaag gedaan. Een hele mooie ervaring, want... En dat was een hele mooie ervaring, want die olijfkomkommer, dat is een turbogroeier. Een turbogroeier, die is... In die paar maanden op mijn balkonnetje is die... Zonder veel zon. Maximaal een kwartier direct zonlicht per dag. Maximaal een kwartier direct zonlicht per dag. Is die gewoon 6 meter hoog geworden? Is die gewoon 6 meter hoog geworden? Om die dus dan dat helemaal heel bijzonder. Om die dan helemaal uit te wikkelen. Streng voor streng. Nou, dus dat was uit ik wel van onder indruk geraakt. Nou, dus daar was ik wel van een beetje druk geraakt. Oogstfeest is. Dat ik begrijp nu ook een beetje wat oogstfeest is. Dat gevoel. Nou ja, en daardoor ga ik dus nu morgen iets doen. Nou ja, en daardoor ga ik dus nu morgen iets doen. Wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb eerder. Ik hoor toch een soort echo. Toch een soort echo. Ergens. Maar wat ik dus morgen ga doen, ik heb, Maar wat ik dus morgen ga doen, ik heb, beneden heb ik ook wat dingen, op de straathoek, zo. Heb ik ook wat dingen. En een daarvan is een hele grote sperzieboon. En een daarvan is een hele grote sperzieboon, of snijboon eigenlijk. En die heb wat boontjes voor. En die heb wat boontjes voor. Ja. Gebracht. En ik dacht, ja. Dan heb je zelf boontjes. Dan heb je zelf boontjes. Voortgebracht. En, ja, die moeten dan. En ja, gedopt. Die moeten dan. Gedopt worden. Al heel vaak gedaan. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Nou, dat heb ik alleen, natuurlijk al heel vaak gedaan. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Tot nu toe. Alleen zat ik altijd boontjes tot nu toe. Omdat het moest. Zat ik altijd boontjes te doppen omdat het moest. Omdat, ja. Je had dat nou helemaal gedaan. Mee en moet je dat. En dan zit je ermee en moet je dat. En toen dacht ik van, nou, dat kan ook anders. Dus, nou, en toen dacht ik van, nou, dat kan ook anders. Dus is nou, eigenlijk wat ik dan dus morgen ga doen. Ik ga is eigenlijk zitten, ja. Dan ga ik. Ik ga er even lekker voor zitten en dan ga ik mijn eigen boontjes doppen. Dat was het. En nou heb ik dus niks meer te vertellen. En nou heb ik dus niks meer te vertellen. Dus nou, en dat is dus morgen ergens een keer. Dus nou, en dat is dus morgen ergens een keer. Maar ik weet niet wanneer. Haha. Ja, en nou heb ik dus echt niks meer te vertellen. Dus als er nou niemand belt, dan gebeurt er. Ja, en nou heb ik dus echt niks meer te vertellen. Dus als er nou niemand belt, dan gebeurt er helemaal niks meer. 0506 5 4 2 5 3 3 0 9 9 0. Zo. Het is 06 4 2 5 3 9 9 0. Oh, dan zijn we on your Jitsi kunnen natuurlijk. Jitsi. Hey.